खुद गर्ज है ये तेरी सब ख्वाहिशें, करता है दिल ये तुझसे गुजारिशें। अब तू बदल ना लेना तेरे रास्ते, इश्क से भी तुझे इश्क ज्यादा करूं, मुझ में तेरा ही तो जी रहा है जुनू, और क्या अब मैं तुझसे कहूं। सीधा साधा दिल सीधा साधा, मेरा कम है तेरा ज्यादा, सीधा साधा दिल सीधा साधा, मेरा कम है तेरा ज्यादा। भरोसे पे ही संग तेरे चलने लगा, ओ तेरे इशारों पे ही गिरने संभलने लगा। तूने छोड़ा मुझको जो सफर में, जीने में फिर होंगी कितनी मुश्किलें, आखिरी मोड़ तक मैं तेरे साथ हूँ।